نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين، وہ لوگ، آتيناهم الكتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، الذین، وہ لوگ، خسرو، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم، تو وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. و اور من کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو، اس طرح گھر لے، اللہ ہی اللہ پر، کذباً جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے، بآیات ہی اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ، لا یفلحو نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم. ویوم اور جس دن، نحشرهم ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہیں شریک تمہارے، الذین وہ جو، کنتم تھے تم، تزعمون زوم رکھتے، زے این میم گمان رکھتے، دعویٰ کرتے، ثم پھر، لم تکن نہ ہوگا، فتنتہم ان کا بہانہ، ان کی معذرت، الا مگر، ان یہ کہ، قالو وہ کہیں گے، واللہ قسم اللہ کی، ربنا جو رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین ہم مشرک نہ تھے، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، کذبو انہوں نے جھوٹ بولا، الا اوپر، انفسہم اپنے نفسوں کے، ودلا اور گم ہو گیا، انہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون جھوٹ گھڑتے، ومنہم اور ان میں سے، من جو، یستمعو غور سے سنتا ہے، الیکا آپ کی طرف، وجعلنا اور بنائے ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، ان یفقہوہو کہ نہیں سمجھتے اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جاؤ کا وہ آئیں گے تیرے پاس، یجادلون کا جھگڑا کریں گے تجھ سے، یقول الذین کہیں گے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا انہذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی وہم اور وہ ینہونا وہ روکتے ہیں انہ اس سے وینعونا اور دور ہوتے ہیں انہ اس سے وَإِن يُهْلِكُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنے نفسوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے وَلَوْ تَرَى اور کاش تم دیکھ سکو اِذْ وُقِفُوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ آگ پر فقالوا تو وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر نردو کہ ہم پھیرے جائیں پلٹائے جائیں ولا نکذبا اور ہم نہ جھٹلائیں بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو ونکونا اور ہم ہو جائیں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما کانو جو تھے وہ یخفونا چھپاتے من قبل اس سے پہلے ولو اور اگر ردو لوٹائے جائیں لعادو البتہ پلٹ آئیں لما واسطے اس کے جو نہو وہ روکے گئے انہو جس سے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں ان ہیا نہیں یہ الا مگر حیات الدنیا ہماری زندگی دنیا کی وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے ولو اور کاش ترا تم دیکھو از جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب پر قالا وہ کہے گا الیس ھذا کیا نہیں ہے یہ بالحق حق قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں وربنا قسم ہے ہمارے رب کی قالا اللہ تعالی فرمائے گا فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تکفرون تم کفر کرتے قد خسر الذین تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس الساعت قیامت بغتتن اچانک قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر علامہ اوپر اس کے جو فرطنا کمی کی ہم نے کوتاہی کی ہم نے فیہا اس کے بارے میں وہم اور وہ یحملونا اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ الا اوپر ظہورہم اپنی پیٹھوں کے الا سنو سا کتنا برا ہے ما یزرون جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی الا لعب مگر کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار الآخرۃ اور البتہ گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے ہو، قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، لیحزنک الذی البتہ غمگین کرتی ہے تجھ کو، وہ بات، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فانہم تو بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین لیکن ظالم لوگ، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون انکار کرتے ہیں، ولقد اور البتہ تحقیق، کذبت جھٹلائے گئے، رسل کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علامہ اوپر اس کے جو، کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وعودوا اور وہ دکھ دیے گئے، حتی یہاں تک کہ، اتاہم آ گئی ان کے پاس، نصرنا مدد ہماری، فلا مبدلا اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءک آ گئی تیرے پاس، من نبئی خبروں میں سے، المرسلین رسولوں کی، وان کانا اور اگر ہے، کبورا بڑا یا بھاری، علیکا تم پر، اعراضہم ان کا بے رخی برتنا، فان استطعت پھر اگر تم میں استطاعت ہے، ان تبتغی کہ تم تلاش کرو، نفقا کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلما یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم تو تم لے آؤ ان کے پاس، بآیت کوئی نشانی، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لجمعہم البتہ جمع کر دیتا ان کو، علی الہدا ہدایت پر، فلا تکونن پس تم ہرگز نہ ہونا، من الجاہلین نادانوں میں سے، انما بے شک، یستجیب الذین جواب دیتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتا اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم پھر، الیہ یرجعون اس کی طرف وہ سب پلٹائے جائیں گے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، نزلا اتاری گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی آیت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قادر قادر ہے، علی اس بات پر، ان ينزل کہ اتار دے، آیت کوئی نشانی، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر ان میں سے، لا يعلمون علم نہیں رکھتے، وما من دابة اور نہیں کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ، الا مگر اممن جماعتیں ہیں، انواع ہیں، امثالکم تمہاری طرح کے، ما فرطنا نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتابی کتاب میں، من شیئن کسی چیز کی، ثم پھر، الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گنگے ہیں، ظلمات اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ جس کو چاہے اللہ، یدلل ہو بھٹکا دے اس کو، ومن یشاء اور جس کو چاہے، یجعل ہو کر دے اس کو، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر،